cennego, więc to jest też inspirujące dla wszystkich, dla aktorów też. I to jest bardzo cenne, ponieważ operując tymi musicalami zachodnimi, mamy licencję, wszystko jest gotowe, wszystko jest napisane, trzeba przetłumaczyć i nie mamy właściwie żadnej dowolności. Mamy pewne swobody inscenizacyjne, natomiast ten cały materiał, cały materiał źródłowy jest gotowy. A tutaj możemy go szlifować. Tomek powiedział, oczywiście to wymaga pracy. Przy jego przypadku jest to bardziej czasochłonne. W moim przypadku czasami trzeba coś szybko dopisać, albo coś szybko skrócić, wyrzucić. Wtedy się pochylamy razem i staramy się usunąć to, co jest najmniej istotne w danym tekście, żeby skrócić piosenkę, ale to jest zawsze ten priorytet, że najważniejszy jest spektakl. My wszyscy pracujemy na końcowy efekt, a każdy z nas jest takim trybikiem. No, musical jest taką wielką maszyną i te wszystkie trybiki muszą popracować. Bo jeżeli nawet ja wiem, że to brzmi jak... Któryś zawali? Tak, to się wali wszystko. No, lawina taka. Można najlepszy musical można zepsuć na przykład złą realizacją dźwięku, prawda? Czy oświetleniem. O tym się nie myśli, kiedy się idzie do teatru. Ale to musi wszystko zagrać. Ja mam teraz tutaj dobre doświadczenia jednak z Romy, bo dyrektor, z którym pracowałem wiele lat, Wojciech Kępczyński, bardzo przywiązywał wagę do tego, żeby te wszystkie elementy były optymalizować je. I my też tak się staramy aktualizować, ale właśnie wszyscy jesteśmy trochę na nie swoim gruncie teraz, bo Tomek pierwszy raz pracuje jako dyrygent w Operze Krakowskiej. No my też tam się pojawiliśmy za Obeną jako ludzie, jako Warsiawka, ale przyjechaliśmy z czymś, co... Już chyba nie ma tkaniwozji, to chyba legenda. ale przywieźliśmy do Krakowa coś, co jest tamtejszym też mieszkańcom i widowni tamtejszej publiczności bardzo bliskie, bo Kopernik Buzka Krakowem związany. Oczywiście. I ja przypomniałem teraz pytanie, które pan zadał Obenie, ale chyba nie podał do końca odpowiedź o tą naszą opowieść o życiu Kopernika. My nie zaczynamy od dzieciństwa. W pewnym sensie Kopernik został zawłaszczony przez miasto Toruń, a musimy pamiętać, i fajnie, są pyszne pierniczki, jest uniwersytet, ale Kopernik się urodził w Toruniu i chodził tam do szkoły, po czym właściwie tam chyba nikt nie wrócił, prawda? Nie, on już nie wrócił. On był praktycznie już od momentu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Później pojechał na Warmię i tam został, do Krakowa okazjonalnie wracał. Właściwie przemieszczał się wielokrotnie, ale w obrębie Warmii. No i Włochy były bardzo ważne. Dla niego. Tam Bologna, Padwa, Ferrara, to też mamy akademickie, ujęte. Tak, akademickie. Zresztą to był człowiek, który uwielbiał się uczyć. Gdyby miał taką możliwość studiować przez całe życie, to prawdopodobnie nigdy by na Warmii nie wrócił. To był człowiek renesansu i ja kiedyś miałem taką refleksję, bo my się wszyscy z tym Kopernikiem jakoś zżyliśmy ostatnio, ja też, i miałem taką refleksję, że to był taki trochę taki polski Leonardo da Vinci, tylko że nie zostawił po sobie Monalizy, tylko wstrzymał słońce, ruszył ziemię, no bo nie był artystą. Natomiast tak, jego wszechstronność jest imponująca. I my to pokazujemy w tym musicalu, może aby nie wypada tak o tym mówić, no właśnie, ale... To jest taki kompendium, ten musical. Tak, powiedziała, że był lekarzem, ale my tam go obserwujemy jako dowódcę obrony Olsztyna, jako stratega, tak, prawda? Tak. Nie zrezygnowaliśmy z tej słynnej historii z pieniądzem, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, bo nawet jest o tym piosenka napisana. W rozmowie zdaje się z Łukaszem Walcnerotem, z jego wujem. Tam Kopernik o tym mówi, czy z Dantyszkiem, jeszcze raz nie pamiętam. I z Dantyszkiem i z Łukaszem. Jest otoczony ważnymi ludźmi, właśnie Dantyszek, Konrad Walcnerotem. I my pokazujemy go, jak leczy wieśniaków. Na przykład, bo co był też społecznikiem. Robił to charytatywnie, tak. I jemu cały czas właściwie coś przeszkadza, posługa kanoniczna jego. Tak. Jemu cały czas coś przeszkadza w realizowaniu tego swojego wielkiego dzieła naukowego, właśnie dlatego, że był taki wszechstronny. I my to w tym naszym spektaklu pokazujemy, ponieważ to też świetnie buduje taką teatralną dramaturgię. Bo właściwie co jest wymagane w teatrze na scenie? No, najbardziej sprawdzają się przeszkody. I temu Kopernikowi cały czas coś przeszkadzało. A potem pojawia się Retyk, ulubiony bohater Auben, o którym wspomniałem, czyli ten uczeń Kopernika, który doprowadza do wydania De Revolutionibus. To jest wspaniała historia, bardzo ciekawa w finale naszego przedstawienia, ale też jeszcze byłby to niepełny obraz, bo nawet pamiętam nasze pierwsze rozmowy tam w tej bibliotece w Olsztynie. W Olsztynie, tak. Kiedy rozmawialiśmy z księdzem, który pokazywał nam ten dorobek, te zbiory kopernikańskie, i pamiętam, że ja chyba tym powiedziałem, że proszę księdza, wszystko fajnie, ale nie zrobimy musicalu z samymi facetami. To się nie może udać. No i tutaj Obena, która ma fantastyczny dar tworzenia opowieści, splatania wątków, losów. Dwie autentyczne postaci. Powiedz o tych dwóch kobietach, bo są bardzo ważne. Tak, dwie autentyczne kobiety znalazłam. Pierwsza to oczywiście Anna Schilling, czyli gospodyni Mikołaja Kopernika, i romans Historia Miłosna. Zresztą bardzo piękna. Uważam, że jedna z najpiękniejszych historii miłosnych, o jakich w ogóle miałam okazję czytać. Bardzo taktowna, dyskretna relacja, która jest mało widowiskowa może, ale przez to ogromnie piękna do pokazania i warta pokazania, ponieważ pokazujemy to jego rozdarcie. No tam są napięcia, bo jednak Anna tak. tego uczucia nie tłumi tak skutecznie jak Kopernik. Jak Kopernik, więc tam, tak. Tam się dzieje, tak. A przy tym mam świadomość, niczego, że niczego nie dopowiadamy. Balansujemy właśnie na cienkiej takiej granicy i ja się staram, przez to, że jestem kobietą i staram się bardzo taktownie pokazać i uczucia zarówno jej, jak i jego i opowiedzieć o tym, dlaczego oni nie mogli być razem, czy chcieli, czy nie chcieli. Też tutaj wciągam, bo ja bardzo lubię wciągać czytelnika i widza też lubię wciągać w swoją historię, żeby to widz zdecydował, jak on to widzi, czy jest za, czy przeciw, jakie on ma na ten temat zdanie. I tu rzeczywiście bardzo się zżyłam z Anną, która taką jawiła mi się tragiczną postacią i starałam się ją zrozumieć i pokazać ją tak jak ona na to zasługuje, bo historia w osobie Danteszka ją nieco odsunęła na margines. Anna absolutnie zasługuje, żeby mieć takie swoje 5 minut w musicalu. No i druga... To jest jedna z głównych ról. To nie jest główna rola kobieca? To jest główna rola kobieca i to nie jest 5 minut w musicalu. To jest w ogóle z głównych ról w musicalu. Oczywiście ona się pojawia w połowie tej naszej opowieści, tak. Ale potem już mamy piosenki napisane i dla nich duety. I duet prawie że miłosny, i duet pożegnalny, rozstaniowy, smutny. I piękny, piękny lament solowy Anny. Okay. Nigdy nie będę jedną z gwiazd, śpiewa Kopernikowi, kiedy zrozumiała, że nie ma szans, żeby przysłonić mu to całe jego niebo, cały ten wielki nieboskłon. Jest też druga postać kobieca. To ładna fraza, nigdy nie będę jedną tak, z gwiazd. A dziękuję, to ja bym... Tak, i to przy nim bardzo pasuje. Też tutaj jest pokazane właśnie, jak on się zachował przy tym. To jest jedna z nielicznych piosenek, mogę się przyznać, którą napisałem w zeszłym roku na plaży w Juracie. A ponieważ nie miałem nic do zapisania, to wysyłałem SMS-y do Albena, ona notowała. Ja to notowałam, przepisywałam tak, żeby nie zginęło. Ja w ogóle nie umiem pracować poza domem, więc to jest rzeczywiście wyjątkowa historia, ale ta piosenka jakoś... Czyli w domach pracy twórczej za X-u pan nie pracuje. Dawniejsi tekściarze. Tak, to są takie, tak, to pokoleniowe historie rzeczywiście, kiedyś to było bardzo popularne. Nie, ja na razie lubię pracować u siebie, przy moim biurku, ale też jeszcze pamiętam, żeby wspomnieć o drugiej postaci kobiecej, czyli Krystyna. Czyli o Krystynie, tak. Pawis, to była ukochana siostrzenica Mikołaja Kopernika, która matka ją przeznaczyła do klasztoru, tylko że ona nie miała powołania, więc zrezygnowała z życia klasztornego, czyli krótko rzecz opisując, uciekła z klasztoru i poślubiła Dobosza Królewskiego Kacpra Stulpawica. Zresztą bardzo szczęśliwy związek, bardzo fajna kobieta, bardzo taka bym powiedziała współczesna w swoim takim zdecydowaniu i w obraniu swojej drogi życiowej. I to jest taka nasza Krystynka, którą bardzo lubimy, taka pełna energii, dziewczyna, szczera. Młodsze postaci mają napisane takie tak bardziej wesołe piosenki, bo z kolei ja starałem się o to zadbać, żeby jednak w tym musicalu, może trzeba powiedzieć 2 słowa przynajmniej o tej całej produkcji, jak to ma wizualnie wyglądać, bo mamy napisane po Bożemu libretto, czyli opowieści o życiu, bardzo ciekawe, o bardzo wielu postaciach wokół, można by wymieniać długo, jakie tam się postaci przewijają przez ten życiorys Kopernika, więc to jest opowiedziane po Bożemu, piosenki się utrzymują w temacie, ale oczywiście ja tutaj chochlik mój zadziałał i tam napisałem kilka utworów zabawnych, które tam fajnie się tą akcję wplotły i Tomek to ozdobił fantastyczną muzyką. Natomiast właśnie realizacja jest bardzo nowoczesna. Nie wymieniliśmy nazwiska Anny Hadek, która jest kostiumologiem, która zaprojektowała kostiumy, ale i scenografia Grzesia Policińskiego i te kostiumy właśnie. Tutaj mamy, wszystko jest opowiedziane w sposób dosyć klasyczny, natomiast pokazane w sposób bardzo nowoczesny, co jakby ta forma bardzo mi odpowiada. Jestem wielkim fanem musicalu Hamilton, widziałem go w Londynie, ale nie chcieliśmy iść w tą stronę. W tą stronę poszedł ostatni polski musical popularny od niedawna, 1989, który właśnie w taki sposób hip-hopowo opowiadał historii współczesnej Polski, a my zachowaliśmy piękną, piękną symfoniczną muzykę, klasyczną opowieść o człowieku renesansu, a pokazane to będzie, tam są naprawdę fajerwerki pomysłów i to właśnie zasługa Kuby Szydłowskiego i naszej pary choreografów Kasi Zielonki i Jarka Stańka. A do rozmowy powrócimy za moment.

znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Wracamy do rozmowy o musicalu Kopernik. Moimi gośćmi są pani Eubena Grabowska, pan Tomasz Szymuch i pan Daniel Wyszogrodzki. Chciałem teraz zapytać, czy ten musical składa się z jednej części, czy będzie przerwa? Jak to jest? No zwykle będzie to w dwóch aktach musical, dwa potężne akty. Zwykle się pisze musical, ale to właściwie jest tradycja nienaruszalna na Broadwayu, że te musicale składają się z dwóch aktów. Bardzo rzadko trafiają się, w Polsce się zdarzył musical trzyaktowy, był to Cyrano w Teatrze Muzycznym w Łodzi, ale to właśnie też była polska produkcja. Raczej się tego unika. Mamy dwa duże akty. Dobrze napisany musical powinien mieć trochę dłuższy pierwszy akt, nieco krótszy drugi. Oczywiście też się myśli w kategoriach formy o tym, żeby i zakończenie pierwszego aktu było takim mini finałem i żeby z kopyta otworzyć drugi akt po powrocie publiczności, po podniesieniu kurtyny. Może tutaj zdradzę, że nie zdradzamy, od czego może zaczynamy drugi akt? Nie zdradzajmy, od czego zaczynamy, nie mówmy, jak się skończy pierwszy akt. Bardzo jest trudno jakby zaskoczyć i czytelnika, i widza, kiedy opowiadamy o czymś, co można sobie przeczytać, co można jakby domniemywać, że miało ciąg dalszy, ale to są takie wyzwania, które ja osobiście lubię. I tutaj to zadbaliśmy o to, żeby skończyć pierwszy akt na takim wysokim C i zacząć drugi akt też od takiego bardzo ciekawego wydarzenia. A jeżeli ktoś na przykład pomyślał o Hołdzie Pruskim, to też nie będzie daleki od prawdy. To teraz może przedstawmy obsadę. Więc aktorską, bo już realizatorską trochę mówiliśmy. Mamy fantastycznych artystów. Naszym Mikołajem Kopernikiem będzie Marcin Franc. To jest aktor i artysta bardzo mi bliski, ponieważ zagrał jedną z głównych ról w Stuleciu Winnych. Zagrał Michała Śniegockiego juniora. Zresztą jako Michał Śniegocki był kierownikiem muzycznym Teatru Muzycznego w Gdyni, więc takie klimaty zawsze około musicalowe. Zresztą grał w serialu i na pianinie i śpiewał, ale tutaj jest naszym Mikołajem Kopernikiem i jest Kopernikiem bardzo oryginalnym i bardzo dobrym. Partnerują mu dwie Anny, Jaga Przekupień i Anastazja Simińska. W tym musicala są dwie obsady, prawda? Tak. Koperników w zasadzie mamy nawet trzech, bo tam jeszcze jest Janusz Kruciński i jest Marcin Jankiewicz z Łodzi. No to jest taka też w sumie wymarzona obsada. Marcin Franz, o którym wspomniała Obena, gra główne role w połowie musicali w Polsce teraz, w tej chwili. Jest świetnie przygotowanym aktorem i świetnym wokalistą. Zresztą ma za sobą i szkołę dramatyczną, i szkołę, i akademię muzyczną. I fantastycznie się z nim pracuje. I przy tym jest bardzo wnikliwym aktorem, który ma zawsze bardzo dużo pytań. On bardzo chce rozumieć każdy krok swojej postaci, każdy tekst. Tak, co też dla mnie jest bardzo miłe. I to jest imponujące rzeczywiście, bo z takimi aktorami się aż chce pracować. Mamy dwie Anny, powiedziałaś, wymieniłaś je. Mamy dwie Krystyny i to jest Kamila Najduk i Karolina Wuś, moja studentka z Akademii Teatralnej. To jest dla mnie ogromna przyjemność, bo coraz częściej trafiam na swoich byłych studentów. Oczywiście to nie mnie zawdzięczają swoją umiejętność aktorsko-wokalną, bo ja uczę teorii, ale to jest wielka frajda dla mnie, wielka radość i satysfakcja zobaczyć się później na scenach. Jan Dantyszek, czyli Paweł Erdman i Sosna, nasz Sosna, Marcin Soszyński. Wujek, Łukasz Wacenrode, czyli Damian Aleksander i Paweł Tucholski. Mamy Rytyka, czyli Alana Bochnaka i Michała Dudkowskiego. No i Andrzej, musimy powiedzieć parę słów o Andrzeju. Brat Kopernika. Ja na końcu to sobie zostawiłam, czyli na Kasper, deser. Na deser, tak, Kasper. To smacznego, umarł na prąd. Daniel to zawsze wszystko powie. Po prostu on jest takim typem, że jak przyjdą goście do domu, to w progu powie, na deser będą lody. I właśnie tak ma. No. Więc miałam mówić o Kacprze. Kacper... Bo u mnie zawsze są lody. Bardzo lubię lody. Kacper Stulpawic, czyli Maciej Tomaszewski. I Piotr Janusz, też mój student. Piotr Janusz, tak, też jego... O, kolega mój, Adaś Niezgódka z Akademii Pana Kleksa, potem Oliwier z Oliwiera. Znamy się z Piotrem Januszem od Ho-Ho. Dziecięcy aktor, który kończy teraz, skończył już Akademię Teatralną. I Andrzej Kopernik, taka postać, gdyby nie był bratem Mikołaja, pewnie historia nigdy by o nim nie wspomniała, bo to taki gorszy brat, ale tragiczna postać, bardzo dobra do skontrastowania z Mikołajem i tutaj dwóch wybitnych aktorów, zresztą znanych nam wcześniej z Pory Jeziora, mianowicie Wojtek Daniel i Karol Drozd. Wojtek grał Jaśka Rybaka, a Karol był Kłobukiem w Porze Jeziora. Ja bym bardzo chciał dodać, bo nawet z mojego punktu widzenia, kiedy pracowałem, wczytywałem się w libretto i myślałem o piosenkach, to wydawało mi się, że Andrzej jest taką najciekawszą postacią do napisania, bo jest najbardziej pełen sprzeczności, najbardziej dramatyczne jest to jego życie, ponieważ najpierw jest młodszym bratem Kopernika, który ma nadzieję, że wuj go pomoże mu w życiu, że go też jakoś tam ustawi, zajmie stanowiska, ale cały czas temu bratu nie dorasta, żyje w cieniu brata, ma kompleks brata, potem zostaje w związku z tym hulaką, a na końcu wraca jako ciężko chory człowiek i przyznaje i temu bratu oddaje honor i przyznaje, jakim jest wspaniałym człowiekiem ten jego brat i też się chce poświęcić dla ojczyzny. Więc tutaj mamy niesłychane zróżnicowanie postaci, która de facto bierze udział tylko w pierwszym akcie. Ale stracimy też taką naszą tajemnicę, że nie tylko aktorzy będą na scenie. Mamy też lalkarza i lalkę. Mamy... Narodził się w trakcie naszych rozmów z Aubeną, a potem jeszcze wspólnych z Kubą Szydłowskim, reżyserem, narodził się pomysł na bardzo rozbudowaną i ciekawie pokazaną postać narratora. Nie będziemy zdradzać więcej szczegółów, ale tutaj jest właśnie lalka, jest lalkarz i jest też Dantyszek, który właściwie w dwóch rolach występuje na scenie i moim zdaniem to będzie bardzo ciekawy przewodnik po życiu Kopernika i też po naszym spektaklu, żeby się w nim dobrze poruszać i orientować. Czyli rozumiem, że też się pojawiają epizody Kopernika z Lidzbarka, Warmińskiego, Olsztyna, tak, i Fromburga. Tak. Fromburg zajmuje najwięcej miejsca tak naprawdę. Kraków, Włochy na początku, potem już głównie Warmia. Co jeszcze jest ciekawe, to to, że po odejściu Andrzeja Kopernik już się bardziej może skupić na pracy w drugiej części i my też staramy się śledzić, jak się rozwija jego dzieło, co jest niełatwe do pokazania w teatrze. Mamy tam instrumenty astronomiczne, mamy konsultanta, profesor Grzegorz Pojmański z Uniwersytetu Warszawskiego jest konsultantem astronomicznym naszym i tutaj bardzo jest wielka dbałość o szczegóły, a zarazem mamy świadomość tego, jak trudno jest pokazać na scenie to, że ktoś pisze, że jest odrywany, że ta książka się rozrasta. I wtedy właśnie, jak Deus Ex Machina, pojawia się gość, nieoczekiwany retyk, wspaniała postać, który Kopernika mobilizuje i jest z nim do ostatnich jego chwil. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromna jest jego rola. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak ogromna jego rola jest w powstaniu tego dzieła. I jest też jeszcze konflikt z wydawców, co jest ciekawą historią z drugiego aktu. Tak, czego my zupełnie nie znamy, bo znamy już Wstrzymał Słońce, Ruszył Ziemię, De Revolutiani Buo Sorbium Celestum. Natomiast to, jak to było rzeczywiście z wydaniem tego dzieła, jesteśmy nie do końca świadomi. I może być taka myśl, że w sumie cóż to takiego wynikło, a chodzi tak naprawdę o przeinaczenie nie tylko tytułu, bo pierwotnie miałoby to być dzieło pod tytułem De Revolutionibus, co można przetłumaczyć z łaciny, o całkowitej zmianie w domyśle myślenia, o przewrocie nauki. W domyśle kopernikańskim. Natomiast Osiander, kiedy dodaje dwa słowa Orbium Celestum, praktycznie wydawcą dzieła, praktycznie można to przetłumaczyć jako o obrotach sfer niebieskich czy ciał niebieskich, czyli jest to zwykła książka o ruchach planet, o tym, jak to można policzyć, to można obliczyć. Czyli może to było takie łagodzenie w obawy o infizycję. Tak, było to poniekąd celowe. Nikt go o to nie prosił. On zadziałał sam. Retyk był w szoku, kiedy się o tym dowiedział, kiedy zobaczył gotowe dzieło. Zresztą Osiander sam napisał nowy... To było wydrukowane w Norymberdze, czy ja się mylę? Tak, to było wydrukowane w Norymberdze i już jakby postawiono Retyka przed faktem dokonanym. Retyk przyniósł Mikołajowi Kopernikowi dzieło w takiej formie, jakiej ono było, bo tam nie tylko ten tytuł został zmieniony, ale też oryginalny wstęp Kopernika został usunięty. Wstęp, który mówił o tym, to Ziemia krąży wokół Słońca. Osiander się obawiał. Mówił, zasłaniał się Kopernikiem, że on jego chronił. On trochę chronił siebie też, bo się bał. Bał się zemsty inkwizycji Kościoła, chociaż wtedy już nie było to aż tak radykalne, ale nadal groźne. Oczywiście tam jest dedykacja dla papieża. Można powiedzieć, byśmy się powiedzieli... Patronat księcia, tak, Albrechta. Blerba napisał ksiądz na okładkę. Książę. Czyli są pewne asekuranstwo pewne jakby. Było pewne asekuranstwo, z którym Kopernik nie miał nic wspólnego. Nie miał nic wspólnego, bo w Polsce wszyscy czekali na to dzieło z królem. On wcześniej wydał komentarze, którym jakby już charakteryzował tę swoją teorię. To już było znane od dawna. I dopiero o postulatach praktycznie księga i my też nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak on sam sobie nie zdawał sprawy też, że był człowiekiem bardzo znanym w całej Europie. Znanym, cenionym. Powszechnie się o nim mówiło, bo powszechnie rozpoznawany. On sobie siedział w tym Fromburgu, robił te swoje obliczenia, zajmował się wszystkim innym przy okazji, bo miał tego obowiązku mnóstwo. I był bardzo skromnym i dobrym człowiekiem. I jeżeli nie będziemy go rozliczać po stosunku do Anny Schilling, to naprawdę była to wspaniała, świetlana postać. No ale i tutaj był bardzo rozdarty, bardzo. Bo myślę, że nawet z tego naszego musicalu tak jednoznacznie nie można wyciągnąć wniosków i jednak mógł być równie dobrze w niej zakochany i się poświęcić, albo po prostu co innego było dla niego ważne. Tak. Ale chyba umierał jako człowiek spełniony. Tak, i to zawdzięczę to właśnie temu, co się wydarzyło w ostatnich chwilach wręcz dosłownie. Stąd ta ogromna rola Retyka, który był dużo młodszy, który był świetnie wykształcony, który był Niemcem, przyjechał do niego, prawie na piechotę przyszedł z Wittenbergi chyba szedł do niego, tak? Do Fromborka, przez Kraków, gdzie dorabiał jako lekarz, gdzie w ogóle stawiał horoskopy, przy czym się później tłumaczył Kopernikowi, bo były to lata, kiedy astrologia i astronomia były właśnie pojęciami utożsamianymi ze sobą. Jest też piosenka właśnie Retyka, która opowiada o tym jego życiu, o ucieczce z Wittenbergi, więc to wszystko właściwie jest piękną historią muzykalową, ale też bardzo edukacyjną, co też, ma bardzo duże piękna znaczenie. Piękna piosenka, jedna z moich ulubionych, piosenka Retyka. Piękną melodię Tomek napisał. Gdybym umiał śpiewać, to teraz zaśpiewał. A to nie jedyna piosenka, której tekst narzuciłam Danielowi, bo normalnie nie narzucam mu, poza tym, że oczywiście ustalamy, o czym ona ma być i w jakim momencie postać śpiewa. Natomiast tu, ponieważ tak bardzo lubię Retyka, to wręcz stałam nad nim i mówiłam, co tam ma być ujęte w tej piosence, że właśnie ma być o tych horoskopach, które musiał, że ma być o jego historii rodzinnej, bo jego ojciec został ścięty za czary, co było taką ogromną traumą dla małego chłopca. Nazwisko musiał zmienić. Tam były jeszcze klątwy, którymi obficie szafował kościół w tamtych czasach. Więc ja tutaj stałam nad Danielem na początku. Nie bardzo. Był trochę obrażony. Nie byłem wcale obrażony. Z mojej strony wyglądało. Obyda mnie zapytała, czy może mi tam pewne wskazówki. Ja powiedziałem, że oczywiście, bo dla mnie te wskazówki były naprawdę bardzo cenne. To, że ja wiem, o czym piszę, w którym momencie, już o tym mówiliśmy. Ale powiedziałem, dobrze, to tam, powiedziała, że ja ci tam przyślę takie wskazówki. I te wskazówki, w sumie te wskazówki miały długość kilkunastu piosenek. Więc pomyślałem, że jak ja mam z 10 stron wskazówek zrobić 10 zwrotek nawet. 7 stron, no właśnie. To ja już podziękowałem za kolejne wskazówki. Właśnie wolałem już o tym rozmawiać, żeby się upewnić, że jestem na dobrym tropie. Ale do piosenki Retyka się rzeczywiście Obena bardzo przyłożyła. Może kiedyś te twoje wskazówki będą jakimś białym krukiem. Może. A do rozmowy powrócimy za moment. Tak to ja widzisz, bywa tak. W zimnym deszczu posłusznie mogę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna. To znaczy czekać, on tu dłużej mognie. Wpisany w los milczenia łzy, zapisany wierszem. Poetą mistrz, a błaznem ja. Zdadą ani upadków będę. Proszę pieśni zapisanych nóg, twoich marzeń otępiałym więźniem. Tak, to ja, a przy mnie twoja twarz. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo stram. Tam to nie uwierzę. Kroplą deszczu płynie twoja. Thank you. Powracamy do rozmowy w Trójce pod Księżycem o musicalu Kopernik, którego prapremiera już 20 maja. Zapytam teraz o plany płytowe. Pora jeziora doczekała się wydania książki i płyty. Książki i płyty. To było nasze marzenie, żeby zostało coś z tego. To spektakl będzie wracał jeszcze wielokrotnie, mamy nadzieję. Natomiast to, że powstała książka, czyli Aubena ze swojego libretta stworzyła opowieść, baśń. Książka ilustrowana zdjęciami ze spektaklu. Czyli to bardzo jest pięknie wydane jako taka właśnie książka familijna, można powiedzieć, tak? I do tego płyta, Tak samo jest wydana tak samo jak książka, więc mamy komplet. Płyta jest nagrana tu w Warszawie i śpiewają wszyscy wokaliści, aktorzy musicalowi, którzy brali udział. Orkiestra jest inna, tak? Orkiestra jest w połowie olsztyńska, w połowie to są muzycy. Oryginalna obsada aktorska śpiewa, więc płyta się bardzo udała. Polecam ją, jest na razie w sprzedaży takiej jest jeszcze nie cyfrowej. Jest wspaniale nagrana, nie ma jeszcze sprzedaży cyfrowej, sprzedają tylko Filharmonię jako swoje dzieło tam w Olsztynie. Można kupić ją oczywiście wysyłkowo. Co polecamy, bo jest to przepiękny polski musical familijny. Piękna historia z bardzo ładnymi piosenkami, a muzyka Tomka, już tutaj padało, porównania do Disneya, potwierdzam. Ale czy Pora Jeziora była grana na różnych deskach teatralnych w Polsce? Jak to było? Pojechaliście jakieś turnę? No to Aubena wspominała, że była ta wizyta w Krakowie. Tak. To był taki dar w armii dla Małopolski. Ja niestety z powodu choroby nie miałem wtedy okazji być w Krakowie, czego nie mogłem odżałować. Po prostu złapałem grypę w grudniu i ominęła mnie taka wisienka na torcie całego roku intensywnej pracy, czego bardzo żałuję, ale moi przyjaciele byli tam. I to było wielkie wydarzenie w Operze Krakowskiej, dwukrotnie pokazane, prawda? Tak, dwukrotnie pokazane. Za każdym razem była pełna widownia. Pierwszego dnia było mnóstwo oficjalnych gości i ja tak się przyglądałam i widziałam zachwyt na twarzach, bo zawsze warto patrzeć na oficjeli, którzy nie są zwykle dobrowolnie na takich imprezach i pewnie nie muszą być, ale to jest miłe patrzeć, że nie muszą, po czym są zainteresowani, po czym bardzo chcą, po czym na końcu bardzo chcą porozmawiać z twórcami i podzielić się swoimi wrażeniami. Szczególnie tutaj właśnie warmiacy, którzy przybyli, mówili, jakie są ich wrażenia, że pamiętają z dzieciństwa te legendy. Tam one się w oryginale nieco różnią, jeśli chodzi o zakończenie, więc byłam wielokrotnie pytana, czy to specjalnie, czy oni coś źle pamiętają. Oczywiście to jest też inaczej, jak widownia krakowska, przyzwyczajona do pewnego repertuaru, który jest w operze, nagle zostanie jakby zaproszona na coś zupełnie innego. I po takim pierwszym szoku zwykle przychodzi taka myśl, czy to się podoba, czy może tak kolokwialnie ładnie powiem, czy oni to kupują, czy też jest szansa na przykład na wprowadzenie na stałe podobnych pozycji do repertuaru opery w końcu. Ale myślę, że to zostało przyjęte bardzo, bardzo dobrze. Jestem ambasadorem gatunku, jakim jest musical. Tak się poczuwam spontanicznie. I tutaj może warto powiedzieć, że takie teatry w Polsce jak Opera Krakowska, czy na przykład Opera Podlaska, z którą też wielokrotnie współpracowałem, mają nawet w statucie musical jako gatunek, który jest tam prezentowany. Oczywiście są to głównie przedstawienia operowe i operetki, ale musicale również. I coś, co właściwie takie podziały gatunkowe, a już takie podziały, takie wartościowanie, że coś tam jest wyższa półka, niższa półka i tak dalej, to już zupełnie na Zachodzie zatraciło się dawno, dawno temu. Uczelnie muzyczne, tam jak to może potwierdzić, uczą klasyki i jazzu, często nawet tych samych ludzi, bo zdarza się na pewnym etapie rozwoju. U nas uczelnie artystyczne są w Polsce bardzo konserwatywne, ale to się zmienia i też to taki... Tak, wiem coś o tym, bo skończyłem szkołę na Bydnarskiej, więc... A no właśnie. No to już a no się właśnie. Zmieniło. Ja skończyłem w 86 roku. No ale Bednarska... Wydział, swój wydział przecież. Pierwszy w Polsce. Nie? Pierwszy wydział jazzowy powstał... Właśnie na Bednarskiej. Ale w PWST w Katowicach już był wydział jazzowy jeszcze w PRL-u, a tutaj u nas na Okulniku niecałe chyba 4 lata chyba, czy 5, może już więcej. Czyli około pół wieku zajęło im, żeby się zorientować, że w Katowicach już tego uczą. No, więc... no tak, to jest imponujący tempo. Tak, tak, tak. Ale też te teatry trzeba trochę unowocześnić, ożywić. Taki repertuarowy przekładanie jest przede wszystkim bardzo wskazane dla artystów, ale też dla publiczności, która jest tutaj priorytetem, bo to dla niej się to wszystko robi. I ja myślę, że zrobić dobre przedstawienie to jest zawsze wyzwanie. Zrobić dobrze musical, w ogóle zrobić dobrze rozrywkę jest bardzo trudno. Wymaga to ogromnego profesjonalizmu. I widownia, która jest przyzwyczajona do tego tradycyjnego repertuaru, tak jak w Krakowie, gdzie jest głównie Verdi, Puccini i tak dalej, zobaczy teraz coś innego i mam nadzieję, że to się spodoba. A to w tych teatrach, ja widzę po Operze Podlaskiej, która już ma to doświadczenie wieloletnie, publiczność przychodzi na wszystko. Musical nie zabiera publiczności operze, nikt nie patrzy z góry na artystów musicalowych. Tak powinno być. Ja to, ten proces, to jest też proces, to trwa, ale to się dzieje i mnie to cieszy. Czy specyfika krakowskiej sceny wymagała jakichś zmian w tej adaptacji, która była Para Jeziora, która miała miejsce premiera w Olsztynie? Nie całkiem. Jakichś tam zmian, coś tego nie. Nie. Samo przestawienie formy. Bardziej chodziło o scenę, tak. Że była inna. Filharmoniczna scena była szersza dużo i było więcej miejsca. Tutaj trzeba było troszeczkę to zamknąć, tak bardziej kameralnie zrobić, ale poza tym ten musical poszedł w oryginalnym wykonaniu, tak jak w Olsztynie. I był bardzo dobrze przyjęty. Wróćmy do Kopernika. Premiera, prapremiera jest 20 maja, dobrze 20-21 maja na dziedzińcu we Fromborku, bo jest to nasz hołd złożony Kopernikowi i temu miejscu najbardziej... Na dziedzińcu we Fromborku. Co będzie, jak nie będzie pogody? Będzie pogoda, absolutnie. Nawet mowy nie ma. Nie, scena na pewno będzie zadaszona. To aktorzy będą mieli ten komfort i orkiestra. Tu ma być pogoda, tu Mikołaj myślę, że... Mamy obliczone też to na zachód słońca, wszystko jest wyliczone tak jak trzeba, bo słońce zachodzi właśnie od tamtej strony, gdzie będzie scena budowana, vis-a-vis wejścia do katedry. Oglądaliśmy to miejsce, byliśmy na oględzinach, potem oczywiście jeździł tam i reżyser. Akustyka tam jest w porządku? No to będzie przedstawienie plenerowe. Więc tutaj wszystko zależy od realizatora dźwięku i od techniki. Będzie specjalna sprowadzona ekipa w tym celu, żeby to nagłośnić tam właśnie. No a w Krakowie to już będzie stała pozycja repertuarowa, więc to się już dogra na miejscu. I ta premiera krakowska, nie wiem, która jest bardziej oficjalna, to jest trochę prapremiera. Moim zdaniem ta oficjalna premiera to jest w Krakowie 1 października. Bo Opera Krakowska jest producentem i tutaj na scenie to się wydarzy i pozostanie ten tytuł w repertuarze. Mam nadzieję, że bardzo długo. No ja również. No i rozumiem, też jest projekt, żeby to zrobić, tego płytę i książkę? Jest projekt, żeby zrobić płytę, tylko to potrzeba jeszcze trochę czasu. Musimy trochę pograć. Objętościowo to trzeba byłoby dwie płyty zrobić, bo jest bardzo dużo materiału, więc będziemy musieli wybrać utwory, które zostaną na płycie. Albo zrobimy dwie. No i tak doświadczenie uczy broadwayowskie, a warto czerpać dobre wzorce, że płyty się nie wydaje na premierę. Czasami się to udaje, ale to w sumie naprawdę nie warto, bo i artyści, i orkiestra, to wszystko lepiej gra, lepiej to wszystko chodzi w kilka tygodni po premierze przynajmniej. I tak jak nie ma takiego zwyczaju, żeby właściwie na zachodzie robić programy teatralne na dzień premiery, bo to też trzeba później sfotografować w odpowiednim świetle, w kostiumach, kiedy wszystko jest gotowe. Podobnie jest z orkiestrą, prawda? To jest przede wszystkim z artystami, którzy siedzą w roli. To jest zupełnie inaczej zaśpiewane i zagrane. Takie wczesne nagrania mają bardziej charakter koncertowy. Natomiast potem to już rzeczywiście jesteśmy w opowieści. Rozumiem, że i obsada muzyczna, i obsada aktorska, i realizatorska tej prapremiery we Fromborku będzie tożsama z tą krakowską. Tak, tak. To jest przeniesienie. Próby jest mamy w Krakowie i tylko przenosimy się do Fromborka. We Fromborku będziemy tylko 2 dni prób i 2 dni przestawień, a cały czas jest to w Krakowie przygotowywane. W ogóle ostatnio się przenieśliśmy do Krakowa i muszę powiedzieć, że to było rzeczywiście unikalne doświadczenie. Przynajmniej dla mnie, bo ja nigdy nie pracowałam w takim systemie teatralnym, czyli próba rano, wieczorem spektakl. Cóż, byłam przyzwyczajona do aktywności porannej i tu, kiedy ja już byłam zmęczona, koledzy rozkwitali na tej wieczornej próbie, więc to też było dla mnie. No to warto, przepraszam, warto powiedzieć, że praca teatralna tak wygląda od wielu lat. Próby są od 10 do 14, potem jest 4 godziny przerwy i od 18 do 22, więc proszę słuchacze, radiosłuchacze, tak wygląda życie muzyka i aktora. Całe życie. Poniedziałki tylko mają wolne, bo zdarza się, że w soboty dwa razy jest spektakl, a jak są próby, to są próby właśnie w tych godzinach. Więc to jest, trzeba to docenić. To jest ogromny szacunek, tak. Życia. Poniedziałki już też nie zawsze są wolne, zwłaszcza w tych teatrach imprezyjnych. To już jest tylko w tych takich państwowych. Tak, ale aktorzy, którzy już są w danych produkcjach, to pracują od 10 do 14 i później 18-22. Ktoś, kto godzinę dojeżdża, to ma, nie wiem, półtorej godziny przerwy w domu. No. Więc tak wygląda życie aktora i muzyka w teatrze. Ogromny szacunek. Panie Ubyno, też libretto doczeka się jakiejś wersji powieściowej czy baśniowej? Tu nie chciałabym zdradzać. Mam pewien pomysł. Taki bo pisała dość pani o sławnych lekarzach. No, Kopernik też był sławnym lekarzem. Pisała pani o sławnych lekarzach XIX-wiecznych, zdaje się, głównie? Tak, XIX-wiecznych, druga połowa XIX wieku i XX wiek, czyli 100 lat, 1850. 1950, tak. Uczniowie Hipokratesa. Bardzo zapraszam, bo można się dużo dowiedzieć o historii medycyny. Myślimy o tym, jak najoryginalniej w formie literackiej pokazać ten nasz musical. Sam pan powiedział, że już kilka się biografii ukazało ostatnio. Nie wszystkie pokochaliśmy, tu się zgadzam, ale pokażemy to może inaczej. Dla nas teraz priorytetem, jak to przy musicalu, będzie płyta. Co, jak wiadomo, wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, bo nagranie orkiestry, właściwie nagranie musicalu drożej już nie bywa, bo to jest i chór, i soliści, i orkiestra. A do rozmowy powrócimy za moment. I'll Powracamy do rozmowy o musicalu Kopernik, a także o tym, co będzie po tym musicalu, co stworzą państwa i moi goście, pani Aubena Grabowska, pan Tomasz Szymoś i pan Daniel Wyszogrodzki. Czy coś możecie powiedzieć dotyczących jakichś perspektyw musicalowych waszej współpracy? Czy to jest wszystko jeszcze się rodzi? Jesteście przesądni? Kilka pomysłów jeszcze nie jest jeden wybrany? Ja jestem przesądny, natomiast przede wszystkim jestem tłumaczem musicalowym i teraz mam taki moment, kiedy właściwie wszystkie ostatnie rzeczy, które robiłem, właśnie mają premiery. Tutsi w Chorzowie, Złap mnie, jeśli potrafisz, w Łodzi. Natomiast być może, bo oczekuję decyzji wydawnictwa, będę tłumaczył Coena znowu i też z twórczością Boba Dylana, bo to są tacy bliscy mi artyści z zupełnie innego świata. Też może będę w jakiś nowy projekt zaangażowany. Tego jeszcze nie wiem, bo to jest kwestie licencyjne. Jestem w połowie swojej kolejnej książki, którą mam nadzieję usiąść i skończyć. Kiedy w zeszłym roku odkładałem tę powieść w lipcu, to wiedziałem, że do końca roku już do niej nie wrócę, a teraz mamy maj przyszłego roku i ja już naprawdę nie pamiętam, co mam napisane, a co sobie tylko wymyśliłem, więc chętnie się z tym tematem od nowa zmierzę. To jest tak o charakterze autobiograficznym? Tak nie, jak... nie, to nie jest Plazyńskiego ani żadna kontynuacja. To jest w ogóle w sensu stricte powieść. Mogę tylko zdradzić, że się dzieje w całości na Sycylii. No dobrze. Pani Ubyna? No ja jestem głównie powieściopisarką, więc właśnie skończyłam kolejną swoją powieść. Myślę, że ukaże się jeszcze w tym roku. To znowu jest powieść z historią w tle, ale już moja kolejna, na którą mam pomysł, właśnie sobie szkicuję, już od tej historii dawnej XX wieku odejdzie, będzie to współczesna zupełnie rzecz. Natomiast tak bardzo lubię pracować z formą sceniczną, dramatyczną, że mam nadzieję, że kiedy już Daniel napisze swoją książkę i ja skończę kolejną powieść i on przetłumaczy wszystko, co ma przetłumaczyć, a na co my, czytelnicy, bardzo czekamy, to znowu zasiądziemy do jakiegoś wspólnego projektu, bo taka praca to jest dla mnie, nie ukrywam, spełnienie marzeń. Ja też na to liczę i o tym marzę, że właśnie w tym składzie z Tomkiem i z Obeną stworzymy kolejny musical. Nie mamy jeszcze pomysłu, ale ponieważ Obena jest bardzo tajemnicza, to zdradzę przynajmniej tytuł twojej nowej książki. Mogę? Możesz. Ta książka, którą ukończyła, ma tytuł Najważniejsze to przeżyć. I tego nie powiedziałaś. Tego nie powiedziałam. Ja namawiam właściwie wszystkich twórców, bo sam osobiście już mam dość licencji. Wszystko już obejrzeliśmy. Żeby tworzyć nasze polskie rzeczy, mamy tylu zdolnych i kompozytorów, i tekściarzy, że trzeba korzystać ze swojego. I nawet na spotkaniach z aktorami, z reżyserami, w kółko to powtarzam, mamy już czas na własne zadania i własne autorskie rzeczy do zrobienia. A sam osobiście jeszcze mam orkiestrę taką rozrywkową, to wybieramy się w trasę z piosenkami Wodeckiego. Co roku jeździmy już tam od 3 lat. No, w pana aranżacjach? W moich aranżacjach, tak. To mamy już taką tradycję, tylko zmieniamy wokalistów, solistów i jeździmy w każde miejsce w Polsce, w większych miastach mamy. Mhm. To jeszcze nie zapomniałem zapytać was, drodzy goście, o wasze ulubione musicale. No już chyba pana Daniela tu przy okazji wywiadu warsowego, kiedy się to pytałem, przy okazji tej pana książki, Kompanii Wiedzy. No. To szybciutko, moja Bezludna Wyspa, to się zmienia. Moje podium w tej chwili, gdybym miał wziąć 3 musicale na Bezludną Wyspę, West Side Story, Sunday in the Park with George i Hamilton. A moja zdecydowanie Lemi na pierwszym miejscu. Lemi Zerami, tak. I myślę, że jako drugi, trudno mi powiedzieć. Nie, bo słuchajcie, bo ja zawsze na takie pytanie, co bym wzięła na Wyspę Bezludną, odpowiadam co jest moją, bo mam właśnie pewne książki i płyty, które na przykład znam na pamięć. I nigdy bym w życiu nie wzięła ulubionej książki czy płyty, którą znam na pamięć, na Bezludną Wyspę. Przeciwnie, wzięłabym coś, czego jeszcze nie znam, licząc, że na tej Bezludnej Wyspie, no po prostu tak się jest skomplikowane. To nie na tym polega ta zabawa. Zapoznam. Na drugim miejscu Dream Girls. Na pewno. Na trzecim chyba Upiór w Oparze. Też lubię. To bardzo klasycznie. A ja też mam. Ja jestem w ogóle bardzo klasycznie. Ja Nędzników i Hamiltona. To są moje dwa teraz obecne. Ja wymieniłem Sunday Park with Josh, to jest muzyka Stephena Sondheima, który jest chyba moim ulubionym twórcą. Ja jestem wielkim, wielkim fanem, jestem psychofanem Leonarda Bernsteina, no ale po nim mamy właściwie tylko West Side Story, w teatrze muzycznym. Oczywiście stworzył mnóstwo innych rzeczy. Natomiast Stephen Sondheim jest dla mnie absolutnym idolem. To jest człowiek, który pisał i teksty, i muzykę. I to jest najbardziej wyrafinowany, taki zupełnie osobny teatr muzyczny. Kiedyś wielki, wielki teatr broadwayowski. Niedawno zmarł Stephen Sondheim, rok temu. To ja jeszcze powiem od siebie, że no, moim ulubionym musicalem jest ten, który widziałem jako pierwszy, czyli w 83 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To była polska premiera Skrzypka na dachu. Mm-hmm. Rolę Teviego grał sąsiad niejako pani Jaubeny, bo mieszkał w Otrębusach przy Franciskańskiej 13, pan Bernard Ładysz. Mm-hmm. Tak jest. I z kolei już, jak to już mówiliśmy, co bierzemy na... ze sobą na Bezludną Wyspę, to też była, zapytano go kiedyś o to właśnie, pana Bernarda Ładysza, jaką by pan książkę wziął na Bezludną Wyspę, jakby się pan miał jedno zdecydować, to po chwili tym swoim basem, ja nie umiem tego naśladać, powiedział, chyba poradnik szkutniczy. Brawo. I myślę, że brawo, to jest to, tak. I tym wesołym akcentem kończymy dzisiejszą trójkę pod Księżycem, w którym miałem honor rozmawiać o musicalu Kopernik, premiera we Fromborku, prepremiera we Fromborku 20 maja, a potem w repertuarze w Krakowie od jesieni, od 1 października. A państwa i moimi gośćmi byli librecistka, pisarka i lekarz-neurolog pani Eugena Grabowska. Tak jest, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dyrygent, aranżer, kompozytor pan Tomasz Szymuś. Dziękuję bardzo. Oraz tekściarz, wykładowca, znawca muzykali, oczywiście, tłumacz i pisarz, pan Daniel Wyszogrodzki. Dziękuję bardzo. A do usłyszenia, mówi Tomasz Zapert. To jeziora ma dwie strony, górę ma i dół. Gdy spoglądasz z głębi toni, widzisz świata pół. Widzisz tylko gwiazd odbicie w przedwieczornej mgle. Tam na górze tętni życie, tutaj stygnie kret. Bo u ciebie mój biedaku, przejmujący chłód. Mój kochanku, umarlaku, dziś się zdarzył cud. Moja miłość cię ożywi, znów połączy nas. I będziemy tak szczęśliwi po tej stronie gwiazd. Niebo blednie, gwiazdy gasną, zaraz wstanie dzień. Ukochana, drugie życie mam. Wiele złego uczyniłeś, rany go i czas. Teraz całe zło naprawisz, dobre serce masz. Wielu ludzi pokrzywdziłem, pragnę zmienić się. Strony obie teraz znam. Gdy patrzyłem z głębi wody, byłem całkiem sam. Choć widziałem gwiazd odbicie w przedwieczornej mgle, uchodziło ze mnie życie, zapadałem się. Mój wyśniony, narzeczony zginął gdzieś we mgle. Dziś na nowo może dać. może cofnąć czas, bo to ona włada skrycie po tej stronie gwiazd. Niebo blednie, gwiazdy gasną, zaraz wstanie dzień. Mój topielcu, ulubieńcu, życie budzi się. Niebo blednie, wstaje słońce, życiu dajny blask. Dzięki tobie, ukochana.